de cine să moară. Mi-a plăcut să mă petrec și-a scos banii de la cec și i-am băut într-o seară. Șprițul îmi aduce aninare și când beau n-am nicio supărare. Cu nimic în viață nu te alegi mai, de nu chefuie și te petreci. Șprițul îmi aduce aninare și când beau n-am nicio supărare. Cu nimic în viață nu te alegi mai, de nu chefuie și te petreci. Spune-mi câți bani am.